combat am ndey ak combat amul ndey. Ñaar xalé yu bokk bay combat am ndey yaayam mu ngi dund combat amul ndey yaayam den tantam mom rek lay liggey lo balé tok fot yenen liggey kër gi ben bis tantam yoniko rax bol ci dakh bi bu muy ñibi ci ben kudu wad tantam neko mu del wat ci dakh bi ay timis bu muy dem mu tassé ben jinné mu laaj ko lu muy def fu nit nekul mu netaliko lu xew jinné bi yeureum ko neko palangay rax debal ma ben pep ciep xalé bi def jinné bi may ko alal lu bari bi mu ñew doom bu bi tak ko kumba am day fiir lool jeli kudu dem ci dakh bi gis jinne bi mu bañ dem ben pep ciet jinne bi mer bolé ko ay rab alla ñu lek ko lu ñuy japp ci lew bi moy nit warul sonal kenen rawatna jin jirim ndax luway rendi sa lox lay najj yaru ngalajal.